พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคอยเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังเจริญมรรคที่ควรเจริญให้มากควรเจริญให้สมบูรณ์หรือเรากำลังเจริญสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาความอยากต่างๆถ้าเราคอยเตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆถามตัวเราอยู่เรื่อยๆตรวจดูการกระทำของเราอยู่เรื่อยๆเวลาเราทำในสิ่งที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้แก้ไขดัดแปลงเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญมรรคให้มากๆให้สมบูรณ์มรรคก็คือทางสู่ความดับทุกข์หรือเครื่องมือดับทุกข์เช่นทานศีลภาวนาการเดินจงกรมนั่งสมาธิการเจริญปัญญาการฟังเทศน์ฟังธรรมการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคมรรคมีกำลังมากเท่าไหร่ก็จะสามารถกำจัดสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาความอยากทั้งสามให้เบาบางลงไปได้มากเท่านั้นและได้หมดไปในที่สุดถ้าเรากำลังเจริญสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์คือกำลังอยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่อยากจะไปดูภาพยนตร์ดูละครอยากจะไปงานสังสรรค์อยากจะไปทำอะไรต่างๆทางร่างกายหรืออยากจะให้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากจะให้ตัวเราได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้หรืออยากจะให้ไม่ให้ตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่ให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความคิดเหล่านี้อยู่เราก็ควรจะรู้ว่าเรากำลังเจริญสมุทัยไม่ใช่เจริญมรรคถ้าเราเจริญสมุทัยเราก็จะได้รับความทุกข์เป็นผลตอบแทนตามมาต่อไปถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยเตือนใจคอยถามใจอยู่เรื่อยๆพอใจของเราคิดไปในทางความอยากทั้งสามคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราจะได้หยุดความคิดเหล่านี้หยุดความอยากเหล่านี้เพราะมันเป็นพิษมันเป็นภัยต่อชีวิตของเราต่อจิตใจของเราเพราะมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์แบบไม่มีวันจบวันสิ้นทุกข์ในชาตินี้แล้วยังไม่พอยังพาให้เราต้องไปเกิดในชาติใหม่ต่อไปเกิดมีร่างกายใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาอยากกับสิ่งต่างๆใหม่อยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นนี่คือทางของความอยากถ้าเราปล่อยให้ใจของเราคิดไปในทางความอยากเจริญสมุทัยจะต้นเหตุของความทุกข์อยู่เรื่อยๆความทุกข์ก็จะเป็นรางวัลเป็นผลตอบแทนต่อการคิดของเรานั่นเองแต่ถ้าเรามีสติรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดไปในทางที่ผิดไม่ได้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละสมุทัยสมุทัยนี้ต้องละในพระอริยสัจสี่มีกิจอยู่สี่ประการด้วยกันกิจข้อที่หนึ่งคือให้กำหนดรู้ทุกข์ให้ศึกษาทุกข์ให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เช่นให้รู้ว่าความแก่เป็นทุกข์ ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพัดพรากจากกันเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเป็นทุกข์การสูญเสียสิ่งที่รักไปเป็นทุกข์เป็นต้นนี่คือให้ศึกษาให้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอะไรทำให้เราต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้ทำไมเราต้องมาเกิดทำไมเราต้องมาแก่ทำไมเราต้องมาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนว่ามันเป็นผลที่เกิดจากเหตุคือความอยากต่างๆนี่เองความอยากทั้งสามนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันพอเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพรากจากกันท่านถึงสอนให้เราเตือนใจสอนใจเรื่อยๆว่าการเกิดนี้ไม่ดีเป็นทุกข์การแก่ก็ไม่ดีการเจ็บไข้ได้ป่วยการตายก็ไม่ดีการพัดพรากจากกันก็ไม่ดีเหมือนกับเป็นป้ายบอกทางให้เรารู้ว่าอย่าไปทางนี้ทางนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะต้องตกเหวขับรถไปถนนเส้นนี้ถ้าไปแล้วรถทุกคันที่ไปจะต้องตกเหวทุกคันถ้าเราเห็นป้ายเตือนเราพอเรามาถึงจุดนั้นเราก็จะได้เปลี่ยนทิศทางไปอย่าไปในทิศทางของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ส่งสอนให้ศึกษาให้รู้ว่าต้นเหตุของการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็คือตัณหาทั้งสามนี้คือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสในกามคุณทั้งห้าความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้เป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เราต้องมาเจอทุกข์กันมาเจอความการเกิดเจอการแก่เจอการเจ็บเจอการตายเจอการพัดพรากจากกันเราอย่าไปทางนี้ถ้าไม่ไปทางนี้เราก็ต้องละสมุทัยท่านจึงทรงสอนให้สมุทัยนี้ต้องละสมุทัยละกามตัณหาละภาวะตัณหาละวิภาวะตัณหาไม่ใช่ส่งเสริมไม่ใช่เจริญสมุทัยไม่ใช่เจริญตัณหาทั้งสามนี้ต้องกำจัดต้องห้ามต้องหยุดมันนี่คือกิจในพระอริยสัจสี่ของสองข้อแรกข้อที่หนึ่งให้สอนใจให้รู้ว่าการเกิดนี่ไม่ดีเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันและให้รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้มีการเกิดก็คือความอยากทั้งสามประการเราจึงต้องละความอยากถ้าเราไม่ต้องการที่จะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปแล้วสิ่งที่จะทำให้เราละความอยากต่างๆได้ละสมุทัยได้ท่านก็ทรงสอนว่ามรรคคือมรรคคือทางลึกทางปฏิบัติสู่การละตัณหาทั้งสามสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่สามการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงท่านเรียกว่านิโรธนิโรธนี้ต้องทำให้แจ้งเราต้องทำให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ของเรานี้ให้แจ้งให้ได้และทำได้เพราะว่ามีคนทำมาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านทำนิโรธได้ให้แจ้งได้แล้วและวิธีที่ท่านทำนิโรธให้แจ้งก็คือการเจริญมรรคให้สมบูรณ์นั่นเองเจริญทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์ถ้ามีทานศีลภาวนาเต็มร้อยก็จะสามารถกำจัดสมุทัยได้เต็มร้อยคือกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้เต็มร้อยละสมุทัยได้ ต้องละด้วยต้องละด้วยมรรคเท่านั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถละสมุทัยได้ต่อให้มีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านเงินทองเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะมาละสมุทัยได้ต่อให้เป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามยกเว้นเป็นพระอรหันต์กับเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถละสมุทัยได้นอกนั้นละไม่ได้มหาเศรษฐีก็ละสมุทัยไม่ได้พระราชามหากษัตริย์ก็ละสมุทัยไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็ละสมุทัยไม่ได้ตำแหน่งเหล่านี้ไม่มีวันไม่มีกำลังนอกจากไม่มีกำลังละแล้วยังเป็นกำลังส่งเสริมให้มีตัณหามากขึ้นไปเสียอีกเป็นเศรษฐีร้อยล้านก็อยากจะเป็นพันล้านเป็นเศรษฐีพันล้านก็อยากจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแทนที่จะมาเป็นเครื่องมือละสมุทัยละตัณหาความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่ใจกลับมาเป็นสมุนของสมุทัยมาสนับสนุนมารับใช้สมุทัยเพื่อให้ก้าวขึ้นไปสู่ความทุกข์ที่ใหญ่ขึ้นให้ก้าวจากความทุกข์ระดับร้อยล้านเป็นความทุกข์ระดับพันล้านให้ก้าวขึ้นไปจากความทุกข์ระดับพระราชาธรรมดาให้เป็นพระมหาจักรพรรดินี่คือเป็นการเสริมสร้างความทุกข์ขึ้นไปไม่ใช่เป็นการลดความทุกข์ให้น้อยลงไปเพราะความอยากนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่ามันไม่มีฝั่งไม่มีฝาไม่มีขอบไม่มีเขตน้ำในมหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งลองไปสนับสนุนมาแล้วลองไปเล่นกับมันแล้วมันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยจากในร้อยก็อยากจะเป็นในพันจากในพันก็เป็นในหมื่นในแสนพูดถึงเรื่องความอยากเป็นในร้อยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้มีนายตำรวจคนหนึ่งรู้สึกว่ายังไม่ได้เป็นในร้อยแล้วอยากเป็นในร้อยแล้วก็มีความทุกข์มากที่ยังไม่สามารถเป็นในร้อยได้ก็พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเคยมากราบก็แนะนำบอกว่าไปคุยกับพระอาจารย์สุชาติท่านจะให้คำตอบพอเข้ามาหาก็เล่าให้เขาฟังว่าความทุกข์ของคุณตอนนี้มันเกิดจากความอยากเป็นในร้อยถ้าคุณไม่อยากเป็นในร้อยคุณก็จะไม่ทุกข์แล้วก็คุณเป็นในสิบหรือคุณเป็นในร้อยเวลาตายมันก็ตายเหมือนกันตายแบบในสิบหรือตายแบบในร้อยมันก็ตายเหมือนกันแต่ตายแบบในสิบนี้สบายกว่าตายแบบในร้อยเพราะคุณกำลังร้อนกำลังทุกข์กับการอยากจะเป็นในร้อยพอคุณไปเป็นนายร้อยคุณก็จะทุกข์เพราะคุณอยากจะเป็นนายพันพอพูดให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจทันทีเขาบอกใจเขาโล่งขึ้นมาทันทีเขาว่าทุกข์มากทุกข์กับความอยากที่จะเป็นนายร้อยแล้วยังไม่ได้เป็นแล้วก็มีคนบอกว่ายังทำบุญไม่พอเขาก็ตรวจตาดูว่าเขาก็ทำบุญทำทานถวายสังฆทานรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมแล้วทำไมเขายังไม่ได้เป็นเพราะการทำบุญถวายสังฆทานการปฏิบัติธรรมนี้มันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เป็นมันจะทำเป็นเหตุให้ทำเราไม่ทุกข์กับการที่ไม่ได้เป็นต่างหากพออธิบายเขาฟังเขาบอกโอ้เขาสบายใจขึ้นเยอะหายทุกข์เพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรอยากจะเป็นเหลือเกินก็ยกตัวอย่างบอกว่าก็ดูองคุลิมานเป็นตัวอย่างพอเจอพระพุทธเจ้าก็อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพราะอยากจะบรรลุอยากจะเป็นผู้วิเศษ พอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราได้หยุดแล้วเธอต่างหากยังไม่ได้หยุดองค์กลิมานก็ถามว่าหยุดจากอะไรผมวิ่งไล่ตามท่านแทบเป็นแทบตายยังไล่ไม่ทันแล้วยังมาบอกว่าท่านหยุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดจากความอยากทั้งปวงพอพูดอย่างนี้องคุลิมานก็เข้าใจทันทีว่าตนเองกำลังไปผิดทางทางที่ไปสู่ความวิเศษของจิตใจนั้นไม่ได้ไปในทางของความอยากแต่มาในทางของความไม่อยากเพราะความอยากเป็นความทุกข์พอไม่อยากปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปหมดอันนี้สมุทัยพวกเราต้องละกันไม่ใช่เจริญกันอย่าไปหลงกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากการทำตามความอยากมันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อนี้มันเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองแต่ถ้าไปตะคุบมันเข้าไปแล้วตะขอเบ็ดนี้มันจะเกี่ยวปากแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอเราไปติดกับการเที่ยวติดกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เป็นเหมือนกับการติดยาเสพติดนี่เองถ้าเราไม่ติดยาเราไม่เสพยาเสพติดนี้เราจะไม่ทุกข์ทรมานเวลาที่ไม่มียาเสพติดให้เราเสพนะแต่พอเราอยากจะเสพแล้วเราไปเสพเข้าตอนต้นก็มีความสุขดีแต่พอเสพแล้วก็ติดเวลาไม่ได้เสพก็อยากจะเสพแล้วถ้าไม่มียาให้เสพเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจฉันใดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เหมือนกันเวลาที่เราได้เสพเราก็รู้สึกสนุกสนานกันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปจัดงานเลี้ยงฉลองกันไปดูมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆดูแล้วก็เกิดความสุขใจแต่พอเสร็จจากการได้ดูได้ฟังความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวภายในใจเหลือแต่ความอยากที่จะให้มีความสุขอย่างนั้นอีกก็ต้องคอยหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขคือร่างกายของพวกเรามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะคงทนถาวรจะสามารถทำหน้าที่ของมันได้ตลอดเวลาบางเวลามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางเวลามันก็พิกลพิการบางเวลามันก็แก่ชราบางเวลามันตายอันนี้มันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอเราไม่สามารถหาได้ความทุกข์ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาผลที่เกิดตามมาเหมือนกับเบ็ดที่เกี่ยวปากปลานี่เวลาคุบเหยื่อได้กินสัมผัสกับรสของเหยื่อก็อร่อยอร่อยแต่พอถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเท่านั้นก็จะต้องทุกข์ทรมานนี่คือความสุขที่พวกเราหลงติดอยู่กันแล้วก็ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ความจริงอันนี้พวกเราก็จะติดกับความสุขแบบนี้ไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดได้ติดมานานมากพอแล้วและยังจะติดต่อไปถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้ให้เห็นโทษของการกระทำตามความอยากต่างๆและทรงชี้ให้เห็นคุณของการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นการทำบุญให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาว่าเป็นการกระทำที่จะปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆจะทำให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายใจ จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจริญมรรคที่ควรเจริญให้มากและเจริญให้สมบูรณ์เพราะเมื่อเราได้เจริญมรรคได้สมบูรณ์แล้วเราก็จะละสมุทัยได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราละสมุทัยได้สมบูรณ์เราก็จะทำนิโรธให้แจ้งอย่างสมบูรณ์นิโรธก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือความดับของความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานิโรธนี้จะดับได้ก็ต้องดับด้วยมรรคการศึกษาทุกข์คือการกำหนดรู้ทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ด้วยมรรคอะไรเป็นตัวที่จะคอยกำหนดรู้ทุกข์ก็คือตัวสัมมาทิฏฐิหรือตัวสติปัญญานี้เองเราต้องคอยสอนใจเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าการเกิดเป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันที่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นความแก่ก็เป็นความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นความทุกข์ความตายก็เป็นความทุกข์การพัดพรากจากกันก็เป็นความทุกข์และสาเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากทั้งสามนี้แหละที่เรียกว่าสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์กามตัณหาความอยากในกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอยากหนุ่มอยากสาวอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากมีชื่อมีเสียงอะไรเป็นต้นความอยากเหล่านี้จะทำให้ใจเราต้องดิ้นต้องขวนขวายต้องหาสิ่งนู่นสิ่งนี้มาเพื่อทำให้ได้สมตามความอยากแต่ความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็เป็นสุขเดียวพอได้เป็นนายร้อยปั๊บก็ต่อมาก็อยากจะเป็นนายพันตามมาแล้วความทุกข์ที่หมดไปจากการอยากเป็นนายร้อยก็หมดไปแต่จะมีความทุกข์ที่เกิดจากการอยากเป็นนายพันตามมาใหม่ความอยากมันจะต่อยอดไปเรื่อยพอมันได้สิ่งนี้แล้วมันก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่ออยากจะได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่อพอได้ถึงจุดสูงสุดแล้วก็อยากจะไม่ให้สูญเสียเช่นพอเกิดมาแล้วก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายแต่ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของพวกเรามันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเวลาแก่เวลาตายก็จะต้องหมดไปอันนี้คือเรื่องของความอยากที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจที่เราจะต้องคอยกำจัดและสิ่งที่จะกำจัดได้ก็คือมรรคเท่านั้นไม่มีอะไรจะกำจัดได้มรรคก็ต้องมีสมบูรณ์ทานศีลภาวนาทานก็ต้องเต็มร้อยศีลก็ต้องเต็มร้อยภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็ต้องเต็มร้อยเต็มร้อยก็คือระดับมหาสติมหาปัญญานี่ถ้าอยู่ในระดับมหาสติมหาปัญญาก็ถือว่ามีสมถะเต็มร้อยมีวิปัสสนาเต็มร้อยจิตหมุนตลอดเวลาด้วยการพิจารณาทุกอยู่ตลอดเวลาพิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆพิจารณาอนัตตาว่าของต่างๆสิ่งต่างๆที่เราได้มาหรืออยากได้มานี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพัดพรากจากกันเสียไปตายไปหรือหายไปอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของต่างๆล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอนิจจังก็คื การไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมไม่อยู่ไปตลอดมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปไม่ช้าก็เร็วมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้ศึกษาถ้าใจเป็นที่มีมรรคสมบูรณ์ตลอดเวลาก็จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทุกเวลาไม่ว่าจะสัมผัสกับอะไรเห็นรูปก็พิจารณาทันทีว่าเป็นตายรักได้ยินเสียงก็พิจารณาทันทีว่าเป็นตายรักจนปล่อยวางถ้ายังไม่ปล่อยวางถ้ายังหลงยังชอบยังชังอยู่ก็ต้องพิจารณาไปจนกว่ามันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกใจหรือส่วนที่อยู่ภายในใจคือธรรมอารมณ์ทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าจิตมันสมบูรณ์ถ้าการภาวนาสมบูรณ์นี้จะเป็นมหาสติมหาปัญญาจะไม่มีเวลาเผลอที่จะปล่อยให้ใจไปกระทำตามความอยากต่างๆมีแต่จะใช้ปัญญาคอยตัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจการที่จะสร้างมรรคให้เต็มร้อยได้ก็ต้องเริ่มจากจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้เราสร้างได้เท่าไหร่ถ้าเรายังสร้างได้ร้อยละสิบเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอย่ายืนอยู่กับที่มาวันนี้ก็11ปีแล้วยังทำบุญเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าเคยเบื่อจากร้อยละสิบนี่ก็ยังร้อยละสิบอยู่หรือเปล่าถ้าร้อยละสิบก็ไม่มีวันที่จะเดินก้าวหน้าได้สิบปีนี้มันจะควรร้อยละ90แล้วหรือร้อยต่อร้อยแล้วบางคนมีใช่ไหมคนบางคนก็ไปอยู่วัดแล้วไปบวชแล้วนะเขาทำทานร้อยต่อร้อยแล้วเขาไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อความสุขต่างๆแล้วเขาสละเงินให้กับวัดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดไปเอาเงินนี้มาใช้ให้เป็นมรรคขึ้นมาใช้เพื่อส่งเสริมการภาวนาเวลาเราไปภาวนาเราก็ต้องพึ่งพาวัดวัดก็ต้องพึ่งพาเงินทองของคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็เอาเงินเหล่านี้ไปถวายวัดเพื่อสนับสนุนตัวเราเองและสนับสนุนเพื่อนปฏิบัติธรรมให้ได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีปัจจัย4ที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมนี่คือทานถ้าตอนนี้เราร้อยละสิบเราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยหรือทีละมากเลยก็ได้แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่พลังของปัญญาถ้าปัญญาเห็นทุกข์เห็นว่าความตายนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะสละอย่างทันทีทันใดให้หมดไปเลยก็ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เวลาตายไปทรัพย์ที่เราไม่อยู่มากน้อยมันไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่เวลาที่เราอยู่นี้เราสามารถเอามาทำประโยชน์ให้กับใจของเราทำให้ใจของเราไม่มีภาระไม่มีความกังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาวิตกมากังวลมาคอยดูแลรักษาเราจะได้มีเวลาได้บำเพ็ญอย่างเต็มที่การที่จะบำเพ็ญอย่างเต็มที่นี้ต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาคอยดึงใจเราไปดังนั้นการทำทานนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเรายังใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกต้องใช้เงินไปในทางส่งเสริมสมุทัยคือความอยากต่างๆเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขตามแหล่งบันเทิงตามสถานที่มีมหรสพต่างๆอันนี้เราจะต้องหยุดการใช้เงินแบบนี้แล้วเอาเงินนี้มาใช้ในทางที่จะทำให้ใจเราเกิดความอิ่มเกิดความไม่ต้องการใช้เงินเป็นเครื่องมือซื้อความสุขก็เอามาทำบุญทำทานทำประโยชน์ให้แก่สังคมทำประโยชน์ให้แก่โลกเป็นต้น ทำไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องติดอยู่ในวงจรของการหาเงินใช้เงินถ้าเรายังต้องใช้เงินซื้อความสุขเราก็จะต้องคอยหาเงินมาใช้กับการซื้อความสุขต่างๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะออกไปสร้างมรรคสร้างสติสร้างปัญญาให้เป็นมหาสติมาเป็นมหาปัญญาขึ้นมาได้ทานคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องทำกันถ้าเรายังใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่เราต้องเอาเงินที่เราซื้อความสุขนี้มาทำบุญแทนหรือเอามาสนับสนุนในการเจริญมรรคเช่นเอาเงินทางที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปอยู่วัดกันทุกครั้งเวลามีวันเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆอย่าไปจองโรงแรมอย่าไปจองสถานที่ท่องเที่ยวจองเครื่องบินกันให้มาจองที่ปฏิบัติธรรมในวัดกันแล้วก็เอาเงินที่จะไปใช้กับการท่องเที่ยวนั้นเอามาบริจาคให้กับวัดเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยน้ำไฟอะไรต่างๆทำอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินกับการไปใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเราก็จะเอาเวลามาใช้กับการเจริญมรรคสร้างศีลสร้างศีลศีลเราก็เริ่มจากจุดที่เรามีอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรารักษาศีลได้เท่าไหร่เราก็รักษาไปแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มขึ้นไปถ้ารักษาได้2ข้อหรือ3ข้อก็เพิ่มเป็น4ข้อ5ข้อไปถ้ารักษาได้อาทิตย์ละครั้งก็เพิ่มเป็น2ครั้ง2วัน3วันไป4วันไปต้องเพิ่มไปเรื่อยๆจนเต็มร้อยสามารถรักษาศีล5ได้ทุกวันพอรักษาศีล5ได้ทุกวันแล้วก็ต้องขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีล8เบื้องต้นก็เอาอาทิตย์ละวันเช่นวันพระหรือวันหยุดทำงานเป็นวันที่สะดวกเพราะเราไม่ต้องมีภารกิจที่บังคับให้เราไม่สามารถรักษาศีล8ได้เช่นการรับประทานอาหารถ้าเราทำงานนี้เขาจะหยุดงานตอนพักกินอาหารกลางวันตอนเวลาเที่ยงวันอันนี้มันก็จะเลยเวลาไปหรือมีเพื่อนฝูงมีจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์กันถ้าไม่ไปก็จะเป็นคนแปลกแยกไปยามค่ำก็บางทีเขาก็ต้องชวนไปสังสรรค์ไปรับประทานอาหารค่ำกันก็ต้องไปแต่ถ้าเรารักษาศีลในวันหยุดการทำงานเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเราก็จะรักษาศีล8ได้ง่ายอันนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาวันพระคือวันหยุดทำงานวันมาสร้างมรรคมาเจริญมรรคกันมาทำทานมารักษาศีลกันถ้ารักษาศีล5ได้ทุกวันก็มารักษาศีล8ในวันพระในวันหยุดทำงานกันเพื่อที่เราจะได้ยุติการหาความสุขทางร่างกายกันศีล8นี้จะเป็นตัวที่จะมาห้ามไม่ให้เราไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเช่นไม่ให้เราร่วมหลับนอนกันไม่ให้รับหาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารแบบรับประทานยารับพอเยียวยาให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ให้หิวก็พอไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการดูการฟังพวกมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่งเผ้าแต่งผมแต่งเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆให้สวยให้งามเป็นความสุขปลอมความสุขเดียวๆไม่มีสาระอะไรสู้เอาเวลาที่จะต้องมาเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวเหล่านี้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าแล้วก็ให้ละเว้นการหลับนอนมากเกินไปร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนหลับนอนคืนละ 4-5 ชั่วโมงก็พอถ้านอนบนฟูกหนาๆบนฟูกที่นุ่มและนอนสบาย เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกเพราะมันแสนจะสบายแสนจะสุขก็จะนอนต่ออีก 3-4 ชั่วโมงเวลาที่เราจะได้เอามาใช้ในการเจริญมรรคก็จะเสียไปเปล่าๆนี่คือหน้าที่ของการของศีล8เพื่อกำจัดหรือห้ามการกระทำการหาความสุขผ่านทางร่างกายเพื่อจะได้มีเวลามาเจริญมรรคเพื่อที่จะได้มาใช้ในการละสมุทัยเพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเพื่อที่จะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาคือให้ได้ทำการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาแก่ใจถ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายเราจะได้รับนิพพานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานที่เป็นบรมสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้เรียกว่าพระนิพพานและความสุขของพระนิพพานก็เรียกว่าบรมสุขเป็นปรมังสุขขังอันนี้เกิดจากการเจริญมรรคการเกิดจากการบำเพ็ญทานศีลภาวนาพอเรารักษาศีลได้รักษาศีล8ได้เราก็จะไปภาวนาได้ภาวนาเราก็ต้องเจริญสติที่เป็นองค์ประกอบของการภาวนาเป็นหัวใจของการภาวนาก็คือการเจริญสติถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ใจลอยไปลอยมาไม่มีสติไม่มีสตังนี้ท่านไม่เรียกว่าเป็นการภาวนาไม่เป็นการทำความเพียรตัวที่ทำความเพียรที่แท้จริงต้องเป็นตัวจิตตัวใจไม่ใช่ตัวร่างกายร่างกายอาจจะมีกิริยาของการทำความเพียรเช่นเดินจงกรมไปเดินจงกรมมานั่งสมาธิไปแต่ตัวที่ทำความเพียรที่แท้จริงคือใจนี้ไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดวุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำความเพียรไม่ได้เรียกว่าเป็นการภาวนาไม่ได้เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคแต่อย่างใดการที่จะเจริญมรรคได้นี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเนี่ยถ้ามีสติคอยควบคุมใจถึงแม้ว่ากิริยาของร่างกายไม่ได้อยู่ในท่าของการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ตามก็ถือว่ากำลังทำความเพียรอยู่ทำความเพียรในอิริยาบถทั้ง4เช่นพอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถ้าจะคิดก็ให้คิดในวงจำกัดคือคิดในเฉพาะเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดเช่นวันนี้เป็นวันอะไรต้องไปทำอะไรมีหน้าที่ติดต่อกับใครก็คิดได้ไม่ได้ห้ามให้คิดแต่พอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราก็เตรียมตัวไปทำในสิ่งที่เราต้องทำขณะที่เราเตรียมตัวเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าต้องคิดในเรื่องความเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดคิดได้แต่จะไปคิดเรื่อยเปื่อยคิดแบบฟุ้งซ่านคิดไปวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุขใจจะไม่มีกำลังที่จะมาทำใจให้สงบและจะไม่มีกำลังที่จะออกไปสู้กับตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นข้าศึกศัตรูของใจการเจริญสตินี้จะทำให้ใจนิ่งใจตั้งมั่นใจเป็นสมาธิได้เวลานั่งสมาธิถ้าต้องการให้ใจรวมนี้จะต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็กำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้จะอยู่กับการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ข้อสำคัญต้องมีสติคอยควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นให้อยู่กับงานนั้นเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าแวบไปก็ดึงกลับมาแวบไปก็ดึงกลับมาในเบื้องต้นอาจจะเป็นการแข่งกันเพราะสติยังไม่มีกำลังมากพอใจยังมีกิเลสตัณหาความอยากยังมีกำลังที่จะแวบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไ ก็ใช้สติดึงกลับมาใช้พุทโธดึงกลับมาใช้ลมหายใจดึงกลับมาให้กลับมาดูที่ลมหายใจให้กลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่แวบไปมันก็จะอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ในที่สุดเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วจิตก็จะนิ่งสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆปราศจากอารมณ์วุ่นวายต่างๆเช่นความรักความชังความกลัวความหลงนี้ก็จะหายไปเหลือแต่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสมาธิเราจะได้จิตที่สงบและเราจะได้ความสุขที่เรียกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่จะทำให้เราสามารถปล่อยความสุขแบบอื่นที่เราเคยหลงเคยรักเคยชอบได้ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราจะเลิกจากการหาความสุขจากการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือจากการให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขภายในใจยังไม่มีความสงบเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อให้เรามีความสุขกับเขาแต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะไม่มีความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นหรือไม่เป็นก็เรื่องของเขาถ้าเขาเป็นก็เป็นเขาไม่เป็นก็ไม่เป็นเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เขาแล้วไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเรามีสิ่งที่เราพึ่งได้ดีกว่าคือความสงบที่ผลิตความสุขให้กับเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสตินี้เป็นกุญแจดอกแรกที่เราจะต้องใช้เปิดประตูสู่พระนิพพานถ้าเรามีกุญแจสติเราก็จะเกิดเราก็จะเข้าไปในห้องของสมาธิได้เข้าไปสู่ความสงบเข้าไปสู่ความสุขของความสงบได้พอเราได้เข้าไปในห้องสมาธิแล้วเราก็ต้องมีกุญแจดอกที่สองคือปัญญาที่จะเปิดประตูให้เราเข้าไปสู่พระนิพพานให้เราเข้าไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะว่าสมาธินี้เพียงแต่ทำให้เราหลุดพ้นได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธิเท่านั้นพอจิตถอนออกจากสมาธิมาจิตก็จะคิดไปถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วตัณหาความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาได้ตัณหานี้ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเป็นทางเดินพอเปิดทางเดินตัณหาก็เดินมาพอคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานคิดถึงคนนั้นก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดถึงร่างกายของเราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้อยากเป็นอย่างนี้พอมีความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าของต่างๆที่เขามีอยู่เป็นอยู่นี้เราไปกำหนดไปควบคุมบังคับไม่ได้เสมอควบคุมได้บ้างบางเวลาเช่นร่างกายของเราบางเวลาเราก็ควบคุมได้บังคับได้บางเวลาหรือบางอย่างก็ควบคุมไม่ได้เช่นความแก่นี้เราควบคุมไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราควบคุมไม่ได้ความตายนี้เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของผู้อื่นก็เป็นแบบเดียวกันบางอย่างเราควบคุมได้เช่นการกระทำเราสั่งให้ร่างกายเดินไปไหนมาไหนได้แต่เวลาร่างกายขาเจ็บหรือขาพิการจะสั่งให้มันเดินมันก็เดินไม่ได้เหมือนกันงั้นเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราสั่งได้อะไรที่เราสั่งไม่ได้ในสิ่งที่เราสั่งไม่ได้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะจะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเปล่าๆนี่คือปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าสัพเพธัมมาอนัตตาสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปตลอดเวลาจะต้องมีเวลาที่เขาจะไ ฟังเราไม่เชื่อเราห้ามยังไงเขาก็ไม่ฟังเราสั่งให้เขาทำเขาก็ไม่ทำถ้าเรารู้ว่าเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากของเราเพราะถ้าไม่หยุดเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเท่านั้นเองนี่คือปัญญาที่จะทำให้เราหยุดความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลังจากออกมาจากสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิความอยากไม่ทำงานความทุกข์ไม่มีแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เดี๋ยวความอยากโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็จะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความไม่สบายใจเวลาไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้ามีปัญญาปั๊บก็จะตัดได้เลยหยุดได้เลยไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ช่วยไม่ได้ไม่เป็นก็ไม่เป็นอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะตายก็ตายไม่สำคัญไม่มีอะไรที่สำคัญเท่าใจของเราเท่ากับการหยุดความอยากต่างๆเท่ากับการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้อันนี้คือหน้าที่ของปัญญาถ้าปัญญาเริ่มหมุนเป็นแบบมหาสติมหาปัญญาแล้วทีนี้มันจะคอยดูใจอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังสร้างสมุทัยขึ้นมาหรือเปล่าถ้าสร้างปั๊บปัญญาก็จะใช้ตายรักเข้ามาสกัดทันทีอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเป็นได้หรือเปล่าห้ามเขาได้หรือเปล่าสั่งเขาได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วไปทุกข์กับเขาทำไมไปอยากทำไมอยากก็ไม่ได้ดังใจอยากอยู่ดีทุกข์ไปเปล่าๆจะเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เลยบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละเขาดีบ้างไม่ดีบ้างเขาก็สลับกันไปตามเรื่องของเขาแต่เราไปอยากให้เขาดีในเวลาที่เขาไม่ดีเราก็จะเสียใจอยากให้เขาหายไปเวลาที่เขาโผล่ขึ้นมาเขาไม่หายเราก็เสียใจทุกข์ใจนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะทำงานหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วนี่จะคอยสังเกตดูจิตอย่างเดียวนี่คือวิธีดูจิตที่ถูกต้องการดูจิตนี้บางคนไม่รู้ว่าดูอะไรดูจิตถ้าดูจิตเฉยๆดูไปทำไมการดูจิตนี้ให้ดูกิเลสให้ดูตัณหาว่าตอนนี้มีตัณหาปรากฏขึ้นมาหรือยังเหมือนกับยามที่ไปเฝ้าบ้านเขาให้ไปดูบ้านเขาไม่ให้ดูบ้านหรอกบ้านมันไม่มีปัญหาเขาให้ดูว่ามีขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่าเวลาขโมยขึ้นบ้านจะได้จับขโมยไล่ขโมยไปบ้านไม่ต้องไปดูมันหรอกถ้าไปดูจิตเฉยๆไปดูมันทำไมดูจิตนี่ให้ดูกิเลสที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตดูตัณหาที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตดูแล้วก็ดูว่ามีอาวุธที่จะฆ่าตัณหาที่มันโผล่ขึ้นมาหรือไม่อันนี้ต่างหากเรื่องของการดูจิตให้ดูแบบนี้การจะดูจิตได้อย่างจริงๆนี่ต้องหลังจากที่จิตรวมเป็นสมาธิแล้วนะอันนั้นแหละพอจิตรวมแล้วสติปัญญามันเข้าถึงตัวจิตแล้วทีนี้เวลาตัณหาโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็สามารถกำจัดมันได้ทันทีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะกำจัดมันทันทีหรืออสุภะในกรณีที่เห็นของสวยของงามก็ใช้อสุภะกำจัดมันหรือในกรณีของความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตก็ใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญาดับมันนี่เป็นปัญญาเป็นการดูจิตจะดูได้ก็ต้องหลังจากที่ได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธินี้ยังเข้าไม่ถึงตัวจิตยังเป็นสัญญาอยู่เห็นกิเลสก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะตัวที่จะกำจัดกิเลสอยู่ข้างนอกคือสติปัญญายังไม่ได้เข้าไปข้างในจะเข้าไปข้างในก็ต่อเมื่อจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิการดูจิตจึงต้องดูหลังจากที่ได้สมาธิแล้วแล้วก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวที่เป็นอาวุธคอยกำจัดตัวที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจถ้าให้ยามดูบ้านเฉยๆแต่ไม่มีอาวุธเวลาขโมยขึ้นบ้านก็ไปห้ามขโมยไม่ได้ขโมยมันก็รักขโมยมันไม่กลัวยามขโมยมีอาวุธยิงไล่ยามได้อย่างสบายการที่จะดูจิตได้ก็ต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องหมั่นพิจารณาอสุภะ ต้องหมั่นพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าไม่มีอาวุธนี้พอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ดับมันไม่ได้ผู้ที่จะเจริญปัญญาผู้ที่จะดูจิตนี้จะต้องมีอาวุธคือปัญญาไว้ทำลายตัวที่เป็นปัญหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเหมือนกับยามที่เฝ้าบ้านหรือทหารที่เฝ้าประเทศเหล่านี้ถ้าให้ทหารไปเฝ้าทำหน้าที่โดยไม่มีอาวุธปืนนี้เวลาข้าศึกศัตรูบุกเข้ามาบ้านเราจะทำอะไรก็มีแต่วิ่งหนีเท่านั้นไม่สามารถที่จะยับยั้งข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามาทำลายบ้านช่องของเราได้เราจึงต้องให้อาวุธแก่ทหารฉันใดเราก็ต้องให้อาวุธแก่มรรคก็คือทหารที่จะคอยทำลายสมุทัยที่เป็นข้าศึกศัตรูของใจอาวุธของมรรคก็คือปัญญาคือสมาธิคือสติสติเราก็ได้แล้วได้สมาธิแล้วนี่ขั้นต่อไปเราก็ต้องสร้างอาวุธคือปัญญาขึ้นมาสติกับสมาธิทำให้เราไปตั้งเป้าตั้งฐานอยู่ในเขตที่ข้าศึกศัตรูจะเข้ามาเราต้องอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ถึงจะรับกับเหตุการณ์ได้ไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพแล้วปล่อยให้ข้าศึกบุกเข้ามาตามชายแดนถ้าทหารไปตั้งอยู่ที่กรุงเทพนี่ข้าศึกศัตรูก็เข้ามาในประเทศได้อย่างสบายทหารต้องไปอยู่ตามชายแดนเวลาข้าศึกศัตรูเข้ามาจะได้ต่อสู้กันได้ยับยั้งเขาได้ฉันใดข้าศึกศัตรูของใจก็อยู่ในใจคือสมุทัยกิเลสตัณหานี่อยู่ในใจแต่มรรคของพวกเรายังไม่ได้อยู่ในใจยังไม่มีอยู่ในใจเราจึงต้องสร้างมรรคขึ้นมาด้วยการเจริญสติทำใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งเนี่ยพอใจสงบรวมเป็นหนึ่งก็เหมือนกับยกมรรคไปอยู่ที่ชายแดนที่ข้าศึกศัตรูจะบุกเข้ามาก็คือดึงมรรคให้เข้าไปอยู่ในจิตที่เป็นที่สมุทัยกำลังทำงานอยู่สมุทัยมันอยู่ในใจแล้วแต่มรรคมันไม่ได้อยู่ในใจกิเลสตัณหานี่มันทำงานอยู่ในใจเรามาตลอดเวลาแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำลายมันนี้ไม่ได้อยู่ในใจเพราะเราไม่มีเราต้องไปอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือนี้เอาเข้ามาสู่ภายในใจของเราให้ได้ด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิพอได้สติได้สมาธิจิตก็จะรวมเข้าไปมรรคก็จะเข้าไปในสมาธิเข้าไปในใจในจิตแล้วเราก็ต้องเจริญมรรคต่อไปคือปัญญาด้วยการพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เนืองๆพิจารณาอสุภะอยู่เนืองๆพิจารณาอาหารปฏิกูลสัญญาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะว่านี่คืออาวุธที่เราจะใช้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือความอยากต่างๆพอเกิดความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็จะมีมรรคมีอาวุธไว้ทำลายถ้ามีปัญญาที่เป็นปัญญาแบบมหาปัญญาปัญญาอัตโนมัตินี้มันจะทำงานทันทีพอกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาปั๊บปัญญาจะมาทันทีถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันจะมาทันทีถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เรื่อยๆเวลาตัณหาเกิดขึ้นมักไม่มาเพราะเราไม่ได้เจริญเราไม่ได้พิจารณาอยู่เนืองๆเราลืมไปเผลอไปกลายเป็นสัญญาไปปัญญายังไม่ได้เป็นปัญญาปัญญายังเป็นสัญญาอยู่ถ้าเป็นปัญญาจริงนี้จะต้องมาทันทีมาฆ่ากิเลสตัณหาได้ทันทีถึงเรียกว่าปัญญาถ้าเป็นปัญญาแบบฆ่ากิเลสไม่ได้นี้เราไม่เรียกว่าปัญญาเราเรียกว่าสัญญานี่คือเรื่องของการเจริญมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามเจริญกันให้มากๆเจริญให้สมบูรณ์เพราะจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจที่จะทำให้ใจทำให้นิโรธคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราอยู่ที่การที่เราคอยระลึกคอยเตือนใจถามใจเราอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังเจริญมรรคหรือเรากำลังเจริญสมุทัยเรากำลังทำตามความอยากหรือเรากำลังฝืนความอยากกันถ้าเราทำตามความอยากก็แสดงว่า เราไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อเราไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจะไปเรียกว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตนะถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ใช่เพียงแต่การกราบไหว้ต่อหน้าพระพุทธรูปจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาอามิสบูชานี้ยังไม่ถือว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงเป็นเพียงกิริยาเป็นการแสดงความเคารพเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นบูชาที่พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเราบูชากันพระองค์ต้องการให้พวกเราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะว่าการปฏิบัติบูชานี้จะทำให้พวกเราได้รับประโยชน์ที่พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเราได้รับกันนั่นเองเป้าหมายของการเสียสละของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมในการสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็เพื่อให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเท่านั้นเองไม่ทรงปรารถนาอะไรต้องการให้พวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์และวิธีที่จะหลุดพ้นได้ก็ต้องปฏิบัติบูชาก็คือต้องเจริญมรรคให้สมบูรณ์นั่นเองการเจริญมรรคนี่แหละเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้คือการปฏิบัติบูชาทำไปแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่บูชาบุคคลที่สมควรแก่บูชาต่อการบูชาดังในมงคลสูตรที่แสดงไว้ว่าบูชานี้อะไรบูชาจนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเนี่ยถ้าพวกเราอยากจะได้รับความเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตก็ขอให้เราบูชาพระธรรมของพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการเตือนใจสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังเจริญมรรคหรือว่าเรากำลังเจริญสมุทัยถ้าเราเจริญสมุทัยเราก็ต้องหยุดเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าการบูชาพระพุทธเจ้าต้องเป็นการเจริญมรรคตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราปฏิบัติกันถ้าเราทำตามที่ทรงสอนได้ผลก็คือนิโรธการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปแล้วพวกเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปแล้วพวกเราก็จะได้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ช่วยเหลือพวกเราเราก็จะได้ทำหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าต่อจากพระอรหันตสาวกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการเตือนสติเตือนใจให้ลำลึกให้ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถาม ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยและเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตงดตอบปัญหา คำถามจากทางบ้านจากคุณอัมพรอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้มีพระสงฆ์เพียงจำนวนน้อยที่สามารถบรรลุธรรมสูงสุดจากจำนวนพระสงฆ์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากคะ ก็ศรัทธาความเชื่อถ้าไม่มีศรัทธาความเชื่อมันก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติกันแล้วประกอบกับโลกก็เจริญไปในทางด้านวัตถุกันมากกระแสของวัตถุนิยมก็จะดึงดูดจิตใจของคนให้ไปหลงอยู่กับการหาความสุขทางวัตถุกันอย่างสมัยพระพุทธกาลนี้ความเจริญทางวัตถุไม่ค่อยมีคนจะเห็นความทุกข์กันได้ชัดสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นความทุกข์กันเพราะเรามีวัตถุอะไรต่างๆมาปิดบังจึงทำให้คนหลงยึดวัตถุเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกันมุ่งไปสู่การสร้างวัตถุสร้างความเจริญทางวัตถุกันก็เลยไม่มีใครอยากจะเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติศึกษาธรรมกัน คำถามจากคุณสายทิพย์เวลาที่เราเหงาหรือกลัวว่าจะเกิดการพลัดพรากเช่นพ่อแม่ที่แก่เฒ่าวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเราควรทำใจอย่างไรคะ ก็เบื้องต้นถ้ามีความรู้สึกไม่ดีก็ทำใจให้สงบก่อนนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนพอใจสงบแล้วจะหายเศร้าหายเหงาแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ควรที่จะเจริญปัญญาสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาให้คอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะได้ยอมรับความจริงจะรู้สึกไม่เศร้าต่อไปแต่ขณะที่เศร้านี้ถ้ายิ่งไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ยิ่งจะทำให้จิตใจเศร้าหมองเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนั้นใจไม่ยอมรับความจริงงั้นเราต้องทำใจให้สงบก่อนเพื่อที่จะกำจัดหรือกดตัวที่ไม่ยอมรับความจริงก็คือความหลงความหลงนี้จะทำให้เราไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไปพิจารณาในขณะที่ใจมีความหลงอยากจะอยู่ไม่อยากตายพอเราไปพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมันยิ่งจะทำให้เกิดความเศร้าหมองเพิ่มมากขึ้นเกิดความหดหู่ใจเพิ่มมากขึ้นงั้นเวลาที่เกิดความหดหู่ใจนี้เบื้องต้นต้องกำจัดความหดหู่ใจระงับความหดหู่ใจก่อนด้วยการทำใจให้สงบบริกรรมพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์ไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจสงบแล้วความรู้สึกหดหู่ความเศร้าหมองอะไรต่างๆก็จะหายไปพอออกจากสมาธิมาเราก็จะควรที่จะเจริญปัญญาควรที่จะสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็นไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมีอาการ32เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นเราสอนใจเรื่อยๆใจก็จะรับความจริงได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามการพิจารณาร่างกายนี้ท่านก็พิจารณาทั้งของเราและของผู้อื่นพิจารณากายในก็คือร่างกายของเราพิจารณากายนอกก็ร่างกายของผู้อื่นและพิจารณาทั้งกายในและกายนอกคือพิจารณาไปร่วมกันพร้อมกันร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นเป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของเราชั่วคราวเป็นคนรับใช้เราชั่วคราวเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะต้องตายไปแต่ใจผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายใจของพ่อใจของแม่นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อแม่อยู่ที่ใจพ่อแม่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม ่คำถามจากคุณจีราธรหนูเป็นทุกข์เพราะลูกอยากเรียนต่อชั้นปวสแต่หนูไม่มีเงินส่งเลยเกิดความทุกข์ขึ้นจะแก้ความทุกข์นี้อย่างไรคะ ก็อย่าไปอยากให้เขาเรียนเรียนไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียน คำถามจากคุณพงษ์สวัสดิ์ขันห้าดับด้วยอะไรครับ อ๋อขันห้ามันดับด้วยธรรมชาติของมันเช่นรูปขันนี่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับของมันไปเองร่างกายนี่มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายไปของมันเองส่วนนามขันนี่มันไม่ดับมันเกิดดับแต่มันไม่หายมันไม่ดับถาวรมันอยู่คู่กับใจมันเป็นส่วนหนึ่งของใจเป็นเหมือนอวัยวะของใจมันก็ตราบใดมีใจมันก็จะมีรูปขันธ์นามขันธ์คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์อันนี้มันไม่ดับถาวรมันเกิดดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นเวทนามันก็เปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์สัญญามันก็คิดจำแล้วก็ลืมจำแล้วก็หายไปสังขารคิดแล้วก็หายไปแล้วก็คิดขึ้นมาใหม่มันก็ทำงานท่านบอกเปรียบเหมือนกับแสงหิ่งห้อยมันเกิดดับไปอย่างนั้นนั่นคือธรรมชาติของนามขันธ์หน้าที่ของเราไม่ได้อยู่ที่การที่เราจะมาดับขันธ์เข้าใจไหมหน้าที่ของเราคือมาเข้าใจขันธ์ว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วอย่าไปหลงไปยึดไปติดกับเขาเท่านั้นเองเช่นร่างกายเขาไม่ใช่เป็นตัวเราอย่าไปหลงคิดว่าเขาเป็นตัวเราเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราไปห้ามเขาไม่ได้ให้รู้ความจริงแล้วจะได้ตัดความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราใจเราตอนนี้มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเราคิดว่าถ้าร่างกายตายไปเราจะตายไปกับร่างกายเราจึงกลัวตายกันแต่ความจริงเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่เราไม่รู้เราต้องมาพิสูจน์ด้วยการภาวนาถ้าเราทำใจให้สงบแล้วเราจะเห็นใจแยกออกจากร่างกายแล้วเราก็สามารถสอนใจด้วยปัญญาว่าให้ปล่อยวางร่างกายได้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้ต้องเกิดจากการภาวนาเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยวางขันธ์เช่นเดียวกับเวทนาขันธ์ที่เป็นนามขันธ์เวทนามันก็เกิดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดแล้วก็ดับทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเป็นอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้สั่งให้เขาเวลาเกิดทุกขเวทนาให้หายไปก็หายไม่ได้ถ้าเขาจะหายเดี๋ยวเขาหายของเขาเองถ้าเขายังไม่หายก็ไม่หายเช่นเวลาเจ็บท้องอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายเดี๋ยวถึงเวลามันจะหายมันก็หายเองเวลามีความสุขก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆมันก็ไม่อยู่ไปนานๆเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราไปอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์อย่าไปสั่งอย่าไปห้ามมีหน้าที่เพียงแต่รับรู้แล้วอยู่กับเขาไปเขาทุกข์ก็รู้ว่าเขาทุกข์เขาสุขก็รู้ว่าเขาสุขเท่านั้นเองแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์นี่คือเรื่องของการศึกษาขันห้าเพื่อให้เราเข้าใจแล้วเราจะได้ปล่อยวางเราจะได้ละสักกายทิฏฐิความเห็นที่ไปเห็นว่าขันห้านี้เป็นตัวเราของเราความจริงเขาไม่ได้เป็นตัวเราของเรานี่คือวิธีเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าเราไม่ได้มาควบคุมบังคับสั่งให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราสั่งไม่ได้สั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสั่งไม่ได้สั่งให้เวทนาไม่ทุกขเวทนาไม่ได้มันจะทุกข์ก็ต้องทุกข์เท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่ไปอยากกับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์ปัญหาของเราอยู่ที่ความหลงไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราต้องแก้ด้วยปัญญาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของเขาเราไปห้ามไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอย่าไปอยากเราอย่าไปพยายามเปลี่ยนเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์คำถามหมดแล้ววันนี้ มีใครอยากจะถามอีกไหม เวลาปฏิบัติอะค่ะ เวลาสมมติว่ามีความคิดเกิดขึ้นหรือมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยหนูก็จะดูมันไปเฉยๆว่าเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยค่ะจิตมันเข้าไปรู้อารมณ์หรือว่าความคิดแล้วพอมันเห็นเสร็จปุ๊บมันจะเห็นการเกิดดับที่รวดเร็วมากอะค่ะก็เลยจะอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรวิธีไหนที่ถึงจะเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอะค่ะ ก็ให้เข้าใจแล้วอย่าไปหลงกับความคิดคือให้รู้ว่าเขาเกิดดับเกิดดับถ้าเราไม่ไปอยากเราก็จะไม่ไปทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราไปอยากเราก็จะเกิดความทุกข์เช่นเขาคิดแล้วเราอยากจะให้เขาหยุดคิดเขาไม่หยุดคิดเราก็จะทุกข์แต่ความคิดนี้มันมีคุณมีโทษความคิดนี่มันไปได้ทั้งสองทางคิดไปในทางที่เป็นคุณก็มีคิดไปในทางที่เป็นโทษก็มีงั้นหน้าที่ของเราก็คือเวลาคิดไปในทางที่เป็นโทษเราต้องระงับมันด้วยการดึงมาให้มันไปคิดในทางที่เป็นคุณเช่นเราคิดกังวลเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับชีวิตของเราให้มาคิดทางปัญญาแทนคิดว่าทุกคนจะไปกังวลยังไงก็ต้องแก่เจ็บตายในที่สุดถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะทำให้ใจเราไม่เครียดไม่ทุกข์ได้กับสิ่งต่างๆหรือว่าถ้าเราอยากจะให้ใจเราหยุดคิดพักใจเราเราก็ต้องควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการให้ใช้สติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นดูลมหายใจเข้าออกสักแต่ว่ารู้ไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวแล้วก็จะทำใจให้ทำความคิดให้หายไปแล้วใจก็จะสงบแต่ความคิดก็จะหายไปชั่วคราวชั่วขณะที่ใจสงบแต่มันก็จะทำให้เรามีความสุขทำให้เราผ่อนคลายจากความเครียดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความคิดของเราเองได้เพราะความคิดนี้มันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นได้สองทางถ้ามันคิดไปแล้วทำให้เรามีความสุขก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามันคิดไปในทางที่ทำให้เราทุกข์นี้เราต้องหาวิธีระงับมันให้ได้มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็ใช้สติหยุดมันให้มันสงบเป็นสมาธิวิธีที่สองก็ให้มันคิดไปในทางปัญญาคิดว่าทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เราปล่อยวางได้แล้วเราก็จะหายทุกข์ตามจริงเวลาก็พอสมควรนะถ้าไม่มีใครถามอะไรก็เกรงว่าขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้จงท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ